أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اس پر یہ آیات کریمہ کی وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ترغیب ورکی ایفائی عہد تا شوق پیدا کئی چکم وعدہ دکڑی دا دا اللہ سرا چی اللہ ستا بندگی بکوم ستا عبادت بکوم اغا وعدہ دا اللہ سر ریختیا کو وعدہ خلافی مکوا نو ترغیب ورکی ایفائی احد تا شوق پیدا کئی وعدی پورکول و طرف تا چکم وعدہ دکھڑی اغا وعدہ پورکا. اللہ رب العزت فرمائی وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْ پُرَوَالِوْا كَيْبَ وَعَدَدَ اللَّهَ بَعْدِهِمْ إِذَا عَاهَدتُّمْ كَلَچِ وَعَدَ كَرِدَ تَعْسُدَ اللَّهَ سَرَامْ ولا تنقضوا الايمان او مماتوا تاسو وادي لرا بعد توكيدها پس د پخوالي د دینا یا پس د مضبوطیا د دینا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا او پتہ حقیق سرا گرزول دیتا سو اللہ پزان باندی کفیلا زیموار ان اللہ یعلم ما تفعلون یقینا اللہ پویگی پاغس باندی تفعلون چکوے تاسو واوفو بعہد اللہ اذا عاہدتم او پروانے ہوکے پا وعدہ دا اللہ باندے اذا آہدتم کلچ وعدہ کڑی دا تاسو دا اللہ سرا دا انسان نا اللہ دری وعدے اغستی دی یو وعدے دا انسان نا اغستی را پا عالم ارواح کے چی دا ٹولو انسانانو روحونا اللہ راجم اکڑل او دسرو میگانو شکل ولا اللہ ورکو او تبوس دینا اللہ اکو الستو بربکم قالو بلا. آیت نمبر 172 دسور آراف کی تاسلوستیو نحم سپارا ویز اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتهم و اشہدهم علی انفسهم الستو بربکم آیا زستانسو رب نیم قالو بلا اویل دے ٹولو بلا بے شکت زمونگا ربے شہدنا گوائی کو مونگا اللہ وی وعدم دناغستے وا ویز اخذ ربک من بنی آدم یاد کا کل چی آغستی و رمستا دا اولاد دا آدم علیہ السلام نوادا نو یو وعدے دا انسان نا پا عالم ارواح کی آغستی دا چی آئے عزستا سو رب نیم مونگٹول ویری دی که سکھ دے که عیسائی دے که یہودی دے که اندو دے که بل سوک دے که مسلمان دی دی ټولو نه الله دا وعده غسته ده الست بربکم قالو بلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو زکه فرمای چې ما من مولود الا یولد علی فطرۃ التوحید, نه پیدا کیږي هیڅ یو ماشوم مگر پیدا کیږي په فطرت د توحید باندې, د موحد پیدا کیږي دنیا ته. کمور او پلاری یهودیان وی خو یهودی ته جوړ کی, او کمور او پلاری نصرانیان نو نصرانی ته جوړ کی, ورنه هم داسې پاتې شي بیا. دے پیدا په فطرت د توحید باندې دے. زکه فقها یو مسله چیڑی وی که یو تن په زنګل کې پیدا شو او د تهید چا بیان اونکو, نو آیا دے مکلف دے د قیامت پورت بدن تپوس کولی شي کنه؟ نو فقها وی چې د عمل په باره کې ته تپوس نشتا, زکه د موس چلو ته چا نه دے خولے, د روجی بیان و ته چا نه دی کړی, چلی و ته نه دی خودلی, د حج او د زکات دغه رنګې جهاد د دې باره کې تپوس نشته, خو د ده نه به د عقیدې په باره کې تپوس کیږي, ځکه پیدا دی په فطرت د توحید دی او د ده نه الله وعده اغستې ده. الستو بربکم قالو بلا, ایا زه ستاسو رب نه یم؟ مونږ ټولو ویلي الله بې شکه ته زمونږ رب. یو وعده د انسان ناغست را پا عالم ارواح کې, دویم وعده چې کلی دی انسان لا عقل ورکو, کلی چې دی انسان لا عقل ورکو نو داوم دی انسان نه یو وعده واغستا چې بدی سره ته د خو د بد تمیز بکې. اوس خر دی نا په خو بد پوئیگی؟ انسان تعالی الله عقل در کړی دی دار دې د پاره چې ته د خو د بد ترمنځ تمیز وکې. دا خو زما پرنګ انسان دی, زه څنګه ته سرخ کده کوم؟ دغه رنګې دا په قبر کې چې پروت دی زما استا دعا ته محتاج رې, نو زه وته ورشته سوکو. نو دویم واده الله د انسان ناغستې ده, کله چې د انسان لا سوک دی دا لک سوک دے آواز کو تھا روڑ دے نو دویم وعدہ بیا دس ٹیم کے لگ ہوتا ہے ماں پسی مرا. دویم وعدہ کلج دے انسان لے عقل ورکو, نو دا عقل پا ورکولو سرا دے انسان نے وعدہ واغستا چرت بد خو دا بد تمیز کے, دا خشیرے و دا خراب شیرے, دا خالق دے دا مخلوق دے. او درم واده چې کله دی انسان ته بیان اکړې شو, درم واده چې کله دی انسان ته بیان اکړې شو, یی وته پیغمبر رو لېګلو, یی وته د پیغمبر یو وارث رو لېګلو, هغه وته د الله د کتاب بیان اکړو, نو دا هم د دې انسان نه یو واده واغست. اوس یو تن ته بیان نه دی شوی, نو ځاکه بانو کی چې ما ته بیان نه دی شوی, نو تا ته خو بیان شوی دی, په تا باندې ټول حجت در باندې قائم شو, اوس ته دا بهانه نشي کولی چې یا الله ما ته خو څوک بیان کوونکی نه راغلی. نو دلته ترغیب ایفای احد ته ورکوي چې څومره وعدې دې الله سره کړي دي هغه ټولې وعدې د الله سره پوره کا, و اوفو بعهد الله, او پوروالی وکې په وعده د الله باندې. اذا عاهدتم, کله چې وعده کړی د تاسو د الله سره, ولا تنقضوا الايمان, ام ماتوي تاسو وعده لرا, یا ام ماتوي تاسو لوزونه بعد توکیدها, پس د مضبوطوالی د دینه. یو لوز دی یو وعده دی کړی دا, نه پزې د دې چې ته دا وعده پخه کې او مضبوطه کې, چاړو د ماتولو نام او نشانې پاتې نشي, اړو وهم گمان کړي دا خبر رانه شي چې رزب دا وعده ماتو, نه پسې درې تاسو کړل وعده دې مات کړ دا الله سره. وقد جعلتم الله علیکم کفیلا, او تحقیق سره ګرځولې دې تاسو الله علیکم پزان باندې کفیلن ذمہ وار, تا چې تانه چې الله وعده غستا نو تا الله په ځان باندې سیموار او نه غنلو الست بربکم قالو بلا مونږ ټول الله په ځان سیموار غنلې دي الله وی ازستا سو رب نیم مونږ ټول ویلی الله بهشکه ته زمونږ رب ان الله یعلم ما تفعلون یقینا الله پویږي پاغه سب باندې تفعلون چې کوي تاسو ولا تكونوا كالتي اس مثال ذکر کئی داغ چا چې څوک وعده ماتی وعده کړی دا او به وعده د الله سره مات کړه شرک شروع کو دا لو دا الله د پیغمبر مخالفت شروع کو نو مثال ذکر کئی ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاسا ولا تكونوا كالتي او مکیږي تاسو کلتی پشان داغلی ونی نقزت غزلها چه ویشلو الخبلو ریشلو لرا من بعد قوتن پس دا جوڑو لنا انکاسن ٹکڑی ٹکڑی ولا تکونو کلتی عربو کی یو خزوا لیونی خزوا اغه به سحر نکیناستو ریشلی به جوړو ریشلی پی جنې تارونه به جوړولو داغینه به اخره کې وړې شان جوړکا راغون بیکړه تاسو رسو وای داسې سبال غونده کې به ته جوړ کو راغون به ګونجه راغون دې بیکړي خو چې کله به ما خام شو مازی ګرب شو دا چاړه به راوانګستا ټول به بیا ټوټې ټوټې کړه ټول به بیا ټوټې ټوټې کړه سحر به بیا تینا تارونه جوړ کړل او وړې بیکړه د شیخ غونډاری به ته جوړ کړل پندوسونه د چې کله به بیا ما خام شو نو بیا به بچاړه کې غوستو ټول به ټوکړي ټوکړي کړ الله وی انسان استا مثال هم داسې وعده د الله سره اوکې او بیا چې لږ وخت تیر شو نو بیا وعده ماته کې نو بیا سحر له وعده اوکې نو ما خام بیا ماته کې پوهېږې به خبره کنه پوهېږې ستا مثال خو لکه د دې لیونۍ دی سنګ چې هغه لیونۍ لګیا ده ریشلی جوړ کې او ماښام یې بیا کټ کوي ستا مثال همداسې دی سهار واده وکې او ماښام یې ماته کې ماښام واده وکې او سهار یې بیا ماته کې ځکه وایي ولا تکونو کلتی پوه شوې بېرکه مه کېږئ تاسو په شان د هغې لیونۍ نقزت غزلها چې ویشلول غزل ها خپل ریشل لرا من بعد قوتن پس د جوړولنه پس د مضبوطیانه یعنی پس د جوړولنه انکاسن ټوکړي ټوکړي تتخذون ايمانکم دخلا بینکو تتخذون النساء تاسو ايمانکم ماتول د قسمون استاسو نساء تاسو ماتول د قسمون استاسو دخلم بینکم سبب د فساد په مینس خپل کې سبب د فساد په مینس خپل کې څه مطلب شو لوز د کمات کو نسبو شي فساد برش فساد بخور شي عذاب د الله برش ځکه نن کته د وعده پاسداری کې نو د الله عذاب بند راځي خو چې کله تا واده ما تکړه نه دا د دې خبرې ثبوت دی چې تا فساد ته لاس واچولو تا څه ته لاس واچولو فساد ته دې لاس واچولو فساد خورول غواړي په معاشره کې په ملک کې اوس د الله د عذاب انتظار کو ان تکون امتو تتخذون دخلا ایمانکم دخلا بینکم نیسے تاسو ماتول د قسمونو خپلو بینکم پا میس خپل کے ان تکون امتون دے دا پارا چیشی وڈلا ہیا اربا اگر دیر عزت مندا من امتن دا بل ڈلنا یا دیر طاقتورا من امتن دا بل ڈلنا سمت لب شو مثال دا دے خلاصه د مثال دا یو مثال الله پیش کو دا عربو طریقه داوا چې کله به په یو ډله کې هغه شامل شو, کله به یو ډله کې شامل شو, نو تر مرګ مرګ بیا په هغه ډله کې به موجود و. که دغه ډله به ورته بدم ښکارېده نو نه به راوړېدو, ویل به که د دې ډلې نه واوړم او دا پرېږدم او دې بلې ډلې ته واوړم, نه په دغه بلې ډله کې به مې بیا دغه عزت نه وي او خلک به راته ډله وایي. اوس به ته څه وایي؟ لوټا. اوس به ته څه وایي؟ لوټا وایي وته که چې یو پارټي پرېږدي او بلې ته واوړي نو څه وایي وته؟ لوټا. وایي پلان کې لوټا ده, اوړي او راوړي. نو هغې ویل که مونږ یو ډله پرېږدو او بلې ډلې ته واوړو نو څه به شي؟ مونږ ته به خلک ډله وایي. نو الله وایي د په پاټو کې خو دې خبرو ته ګورې, خو دې واده کې دې خبرې ته نه ګورې چې واده دې کړې ده یاره که واده مې ماته که نو ډله به شم. دې ته اړه ګورې نه, اډلو کې خو ګورې که دا ډله مې پرېغوستو بلې ته واړېدم نو خلک به راته ډله وایي, بېکاره سړی به راته وایي. خو دا واده د الله سره چې دې کړې ده او اوس دې واده د الله سره ماته کړه نو اوس دې ځان په باره کې څه خیال دی؟ پوه شوې په خبرو که نه؟ دا حاصل درې دوی مثالو. انما یبلوکم الله بی, یقینا امتحان کوي ستاسو الله بی په دې سره, الله دې امتحان کوي. ولیبینن لکم یوم القیامت, او خامخا ښکاره به کی تاسو ته په ورځ د قیامت باندې ما هغه څه کنتم فی تختلفون, چې وی تاسو پای کې خلاف کوونکی نن په توحید کې خلاف کې داغ پرستو سره د قیامت پوره د دې انجام بر ته الله وښی بیا د دې خلاف. ولو شاء الله لجعلکم امه واحده, اوس دفه د وهم کوي. ولو شاء یاره دا ټول خلک الله مسلمانان کوي ولې نه؟ ولو شاء الله, او که چېرې خوښوې د الله جبریمان, لجعلکم امه واحده, نو خامخا ګرځولی به وي تاسو ټولګی یو په توحید باندې. خو الله په چا زور نه کوي, الله په چا باندې په زور ایمان روړي نه. تا دې پیغمبر را لېږلی دی, اختیار یې در کړی, ستا خوښه ده منی او که نه منی. ولکن یضل من یشاء, لیکن گمراہی کی بریک دی چالے چی خواشی, دانے چی گمراہ کی چالے چی خواشی, اللہ سوک نہ گمراہ کی بلکہ دغتن دخپل عمل د وجہ نہ گمراہ شی, دا سی اعمال شروع کی چی گمراہ شی نو اللہ ولا مہر د گمراہی ہوئی بیا ولا توفیق د ایمان ورنکی د ہدایت ورنکی. ولكن يضل من يشاء فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها, چا چې سم لاروموندا فائده د خپل ځان دا, او څوک چې پکګل روان شو گمراه شو خطا شو تاوان او نقصان خپل ځان دی. لیکن گمراهی کې بریک دی الله غا چاله چې خواشي, و يهدي من يشاء, او توفيق ورکوي چاته چې خواشي. ولا تسالن عما كنتم تعملون, او خامخا تپوس بکولې شي ستاسو نه اما په بار دغه څه کې كنتم تعملون, چې وې تاسو عمل کوونکي. وکم عمل چې دې کولو د قیامت پر ورځ د دې تپوس بدنه کولې شي. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, بیا خامخا تپوس بکولی شي ستاسو نه په ورځ د قیامت باندې په باره د نعمتونو کې. ولا تتخذوا ایمانکم, بیا زجر ورکی هغه چاله چې څوک لوز ماتی واده ماتی. ولا تتخذوا ايمانكم, او منی سے تاسو ماتو لقسم نستاسو, دخلا بينكم, سبب د فساد په می استاسو کې, و وعد ممات وګینه فساد بخور شي. فتزل قدم, نو بخويږي قدمنا بعد ثبوتها, پس د پخوالی د دینا یا پس د مضبوطوالی د دینا. نن خو مضبوطی او ستای او شان او شوکت ته او یو روبو دب دبرې ده, خو یا ساده چې کله دې واده خلافی وکړه نو الله وایي زه بدله دا قدمونه څه کم, دا بدله کمزوري کم, او دغه رنګې روبو دبدبه شان او شوکت او هر څه به ختم شي. فتزل قدم نو بخویگی قدمنا بعد ثبوت پس د مضبوط بس د مضبوط یار دینا وتذوق السوء او بسگی تاسو عذاب اللہ وی عذاب بو سکے وا د خلاف مکہ و گنی عذاب بو سکے وتذوق السوء او بسکے تاسو عذاب بما صددتم عن سبیل اللہ پس اب داغی چی بنشیوے تاسو عن سبیل اللہ دلار دا اللہ نا یا بندوے خلق لرا دلار دا اللہ نا خبلم دا اللہ دا کتاب نا بندے گے او نور خلقم بندے ولکم عذاب نازیم او ساسو دا پارا عذاب بیلوے ولوی عذاب بدل اللہ در کی ولا اس اگر رکاوٹو ولا تشترو بی احد اللہ سمنن قلیلا او مغور کوی تاسو بی احد اللہ پلوز دا اللہ باندے یا پواد دا اللہ باندے سمنن قلیلا دنیا لگا دانا چی سوک لالج در کی او تا دا اللہ وعد ما تکی سوک لالج در کی او تا قرآن پری دے تالا چی علم اللہ در کو دخبل کتاب نو تانے وعد واغستا لتو بیننہو لنناسے ولا تکتمونو خام خام بیانوے با دیل را خلکو تا او نب پٹھوے دیل را قرآن با بیانے او نبے پٹھے وعد دا نا اللہ غستے نا چه قرآن با بیانه او پتے بینا نتال دنیا دا لالش دا پار دا قرآن بیان پری خودو حق وینا جی پری خوزتا چه رکا حق وینا کم نو سبا با سوکوٹ نرکن یا یرا چاندی تا با نقصان رسی گی وَلَا تَشْدَرُو بِعَدِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا او مغور کوی تاسو په واده د الله باندې سمنن قلیلا دنیا لگا انما عند الله یقینا اغاجر چې بنیز د الله باندې دی صفا خبره کوي ز قران بیانوما نه اوټ غوانم او نه نوټ غوړم ابل اور زموږ سره ملګرو جنگ کړو نو بیا شپې نه وخت پورې مونږ دغه تانډه کې نو استاد محترم هغه اسی چوم ناستو ڈی ایس پیم ناستو نورم اغا مشاران ناستو اغا مخالب پاٹھے ور نوستا جی و توم دا خبر ہوگا اغی ویل یرا دا خپل ملگرے بر دی جمعہ تو باسے ورانا توقیر سے بوتا یادوں نوستا جی و تیل ٹک دا سب دا خپل ملگرے را باہر کم خدا جمعہ بشڑ شی سکا مون کو نا اوڑ گوڑو نن اوڑ گوڑو اغا سوچ با پراوتو باندی تنگی گی و شرمی گی با چرا چا اوٹ بیلنس تا نقصان رسی او دا غرنگی نوٹو نو تے نقصان رسی مون خو نا اوٹو نا گوارو انہ نوٹو نا گوارو نو سیاسیان ہم پا کناس نو لگ دا سی راغون شو او انہ خو مون گوٹو نا گوارو انہ نوٹو نا گوارو کوای سب اوس پل ملگری تو ویم چرا اوزا خوستا کس بم پا کرانا بیا منزو نکی او طالب و تولے گی نو جماعت با بیا شڑش خو پری دا جماعت مزل جوڑ دے نو موز بم پکی کی گئے قرآن بم پکی بیانی گئے نو زمون کم لالج دے رچانا چیر یا اوڑ دے و یا نوڑ دے چیر مونگ تب تاوان رو رسی مونگ واسم قرآن فی سبیل اللہ بیانو نو صفا خبر کوا چی مونگ نوڑ گوڑو نو نوڑ گوڑو وَلَا تَشْتَرُو بِعَدِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا او مغور کوئے پا وعد دا اللہ باندے سمنن قلیلا دنیا لگا انما عند اللہ یقینا ناغاجر چی بنیز دا اللہ باندے دے ہوا خیر لکم اغا غور دیستاو دا پارا کم اجر چی اللہ تعالی مقرر کرے دے او تالے در کئی اغا دا دنیا دری پینزو لس روپون دیر بہتر دے ان کن دو کم اقل سڑے بھئی چی لک شیخ لیو بہتر شی پریدی پختانه وی لخرا خود تل خورا و دیر خورا گاندیل خورا تو بڑا دنیا دی پیسو تا لاس اونی سه نصبوش دازه دل که گاندیل دیو خورد اگا بهتر شه پریده اگا بهتر اجر پریده او دغرنگی دنیا دی مال رنکڑه سڑیا انما عند الله وخير لكم یقینا هغه اجر چې بنیز د الله باندې دی هغه ډیر غوره دی ستاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیدونکي ما عندکم ينفدو هغه اجر چې بنیز ما عندکم هغه مال عندکم چې تاسو سره دی ينفدو ختم بشي یا ما عندکم ینفدو اغا مال عندکم جی تاو سر دے ینفدو ختمی گی تاو سر چی کم مال دے یونی ورد با دا مال ختم شی یا امکانشتا چیر دا مال دا ختمی دورے تب تلان شو یا بیتان اللہ والی ما عندکم ینفدو اغا مال عندکم جی بنیستان سدے ینفدو ختم بشی وما عند اللہ باق او اغا جر چی بنیز دا اللہ بانی دے باق اغا دے باقی پاتی کی دن کے ولا نزین اللذینا او خام خام بدل بورکو منگا کسانو تا صبرو چک لک شو بتکلیفن مصیبتن باندے اجرهم اجر ددوی یا بدل ددوی بے احسن ما کانو یعملون پا خیست طریقہ غسرا کانو یعملون چو دوی عمل کونگی اللہوی کم عمل چلے کولو نزبر دے بہترین درج در کما بہترین بدل بے در کم من عمل ترغیب عمل صالحا تا من عمل صالحا اغا چاچی عمل اکڑو نیک من ذکر ان کسڑے و انسا او کزنان و کسڑے و کخزو و هو مؤمن و شرط دا دے چی دیو معاہد کسڑی نیک عملو کو او کخز نیک عملو کو خو شرط دا چر دی نیک عمل سر سر عقیدر توحیدی همی وہو مؤمن دا پکی شرط تے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا نو خامخا جن بور کو دویتا حیاتن طیبا جن خیستا حیاتن طیبا جن پاک یا جن خیستا اللہ وی پاک زندگی بدر کم یا تی مراد دا آخرت کا زندگی دا جنت کا زندگی او یا تی مراد دا اطمینان کا زندگی دا چا اللہ وی پاک زندگی بدر کم پاک جن بدر کم یعنی دا اطمینان زندگی بدر کم ہر یو تن بجڑو فریاد کئی وی بدا سنگ زندگی دو بدا سنگ جن دے او تو قرآن والے اقدر دا توحید دو نیک عمل کے تو با ہر ٹیم مطمئنی تو بے منت دالا سے تکلیف و مصیبت دے مطمئن بے تو وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ او خامخا بدلکی بور کو دویتا اجرهم اجر ددوی بی احسن ما کانو یعملون پا خیست طریقی اغسرا کانو یعملون چو دوی عمل کونگی فیزا قرأت القرآن ادب ذکر کئی شیطان با حیاتن طیبت تا پریدی شیطان دا واڑی چیر تو نیک عملو کی وقیدر توحید دی برابر شی او اللہ تعالی حیاتن توی بدر کی دشمن دا ہوئی چی زمان دی دشمن دلی فائدہ ورسی و خیر دی ورسی نا تو بسکے شیطان خو بتا نپری دی خو تو بسکے ادب فیضا قرآن تل قرآن پس کلا چلو لیتا قرآن پس تعیز باللہ نو پناہ وانا پا امداد دالنا سر من الشیطان الرجیم شیطان رڈلی شوینا پناہ وانا کلا چی قرآن بیانے نو پناہ وانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناغوانم پا امداد دان لانسران دا شیطان رتلی شوینا ندل تموئی فیزا قرأت القرآن پس کل چلولت قرآن فاستعیز باللہ روڑی ماضی دے مراد تے مزارے دے بازی ماضی وے ماضی وے رستوی وے لکہ رستوی مویا اول کی وایا فاستعیز باللہ من الشیطان الرجیم پناغوان پا امداد دا اللہ سران دا شیطان رٹوی شوینا چی اللہ ستا دشمن دے زما دشمن دے خو ما تا نخ کری اگا شیطان چی سڑی تا پا اگا دشمن چی سڑی تا پا نظر نرازی نو دا اگا مقابلہ کول گران کر دے اللہ تا می تینا بچ کیو تا زما امدادو کی انہو لیس لہو سلطان یقینا دا شیطان لیس لہو سلطان نشتر دل رغلبا علاللذین پاکسانو باندے آمنو چیمان روڑو والا ربیم یتوکلون او پخبل رب باندے زانس باری چی کم پا اللہ بان ایمان روڑی او پخبل رب باندے زانس باری دا شیطان غلب پاغی باندی نیش دا شیطان پاغی نیشی زورور کی دے انہو سلطانو پچا پا زورور کی گی انما سلطانو یقینا غلب دا شیطان الذین پاکستان باندے دان یا تولونو چی دوستی کئی دے شیطان سران کم چر شیطان سر دوستی گئی نو شیطان پہ غالب شنو والذی یا یتولونو چی اوڑی دا دوینا دا دی آمنونو والا ربیم یتوکلون نا اوڑی نی قدر توحید دو نی پخپل رب توکل شتا پاس باو باندی یقین ساتی نو شیطان پہ سشی زور ورشی نو اکثر خطا کی دا اللہ دا ذات نم بیا منکر شی والذین آکسان هم بی مشرکون چاغیر دا دی اللہ سر مشرکونی صدار جوڑا ان کی دا اللہ سر صدار جوڑای شرکی مشرکان دی نو دا شیطان غلبا پاغی باندرسی آغی دا شیطان پا گرفت کرات لیشی او دا غرنگی واگی دا شیطان لاسو ترات لیشی بیا دا شیطان خو غر جی بکم راکا گی پا آغی باندی بوت لیشی نورم انشاءاللہ بیا ہوئی وعوفو بی احد اللہ او پروالیو کے پواد دا اللہ باندی زا آہد تم کل چی واد کرد تاسو دا اللہ سرام ولا تنقذوا الایمان او مما توی تاسو وادی لران پس دو مضبوطیا ردین او تاکی سرا گرزو لو تاسو اللہ پزان بانی کفیلن زیموان یقیناً اللہ پوئی گی پا سبانی چکوی تاسو او مکی گی تاسو پشان دا حق لیونی نقزد غزلہم چویش دول خول ریشل لرام امبادی قوت انکاسا پس دا جوڑو لنا ٹکڑی ٹکڑی نیسے تاسو ماتول دا قسم نستاسو دا خلم بینکم سبب دا فساد پا منس خپل کی دی وجنا چیشی یوڑلا ہی اربا اگر دیر زور ورام یا دیر عزت مند من امت اند بلڈلنا انما یبلوکم اللہ بی یقیناً امتحان کا استاس اللہ پدی سرا ولیبینن لکم یوم القیامت ما کنتم فیہ تختلفون او خامخا کار بگیتاو استا پورج دا قیامت باندیا غصو چوے تاسو پدی کی اختلاف کون کی او کچر خوخوے دا اللہ جبری ایمان یعنی پزور باندی ایمان نو خامخا گرزوری بیوے تاسو امتا واحدتا ٹولگے یو پتوحید باندی لیکن گمراہی کی بریگ دی اللہ چالے چخوشی او توفیق ورکی چاہتے چخوشی او خامخا تپوس بکولے شستا سنا پا بارد آغس کی چوے تاسو عمل کون کی او منی سے تاسو ما تول دا قسم نستاسو سبب دا فساد پا منس خپل کی او بخوے گی قدمونا پس دا مضبوطیار دینا او او بسکے تاسو عذاب او پس سبب داغی چی بنشیو تاسو یا بندوی خلکو لرا عن سبیل اللہ دلار دا اللہ نوستاو دا پار عذاب بیلوی ولا تشترو بیحد اللہ سمنن قلیلا او مغورکوی تاسو پواد دا اللہ باندی دنیا لگا یا پیسے لگی یقینا نغا جرچ پنیز دا اللہ باندی دے ہوا خیر لکم اگا دیر غرد استاو دا پارا کچری تاسو ایمان روڑن کی اگا مال چی پنیز تاسو دے ینفدو ختمی گی وما عین عند الله باق او اجر چی بنیز دا اللہ باندې باقی پاتې کیدون کړي مستاخو غره چې کم یو اخلي ولا نزین الذين خامخا بدل بور کوا کسانو تاسو برو چې کلک شو په تکلیفونو مصیبتونو اجرهم بدل ردوی یا اجر ددوی په خسته طریقیا غسرا کانو یا عملون چې دوی عمل کوونکی اغه چا چې عملو کو نیکو من ذکرین که سړی و او انسا یا که ښځه وه و هو مؤمن او شر دا دی چې دا موحده حال دا دی چې دا موحده فلنحیینه حیاتا طیبا نو خامخا ژوندي به کو دوی لرا په ژوند ښایسته سره یا په ژوند پاک سره یا خامخا ژوند به ورکو دوی ته ژوند پاک یعنی د اطمینان ژوند یا ایتها النفس المطمئنه ولنجزینهم او خامخا بدل بور کو دوی تا اجر او مجر د دوی په خسته طریقې هغه سره چې دوی عمل کوونکی پس کله چې لوستی شي قرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم پناه غواړه په امداد د الله سره د شیطان رټلی شوي نه انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا یقینا دا شیطان نشته رېده لره غلبه په کسانو باندې چې ایمان وروړو او په خپل رب باندې ځان سپاري یقینا غلبه د شیطان په کسانو باندې ده یتولونه چې دوستی کوي له ده سره یا یتولونه چې اوړي د دې مؤمن مشرکون او آنکسان چی دویلی دخپل رب سر ایسدار جوڑون کی